my dreams, I love you. Honest, I do. You are so sweet. What's that tune you're singing? You don't know it? It's one by Johnny Favorite. My mom used to sing it to me all the time. Michael Aquino, Anton LaVey. Bardzo mi miło, bardzo na nie. Nie ma emocji, nie ma rapu, nie mam dość. Jest rap, odczuwam lęk, żal, złość, samozachwyt, dlaczego jeszcze nie podzielasz? Mój ziomek obrócił się w proch, mamy do czego strzelać? Co nie dociera? Mam przywidzenia, to nie do przewidzenia. Pora senty, zwątpisz w szansę i się poddasz. Przegrasz hype jak enty, skory patrzę jak się rozgałęzia. I to napędza mnie jak echa i gwizdów to krok. Jak co w ten się rok, jest w to wgląd, gdzieś na GoPro. Choć front nie ma szyldu jak most stop, non stop. Unikamy eskapizmu, to ten ziom stąd, gdzie Piotr wciąż trzyma to coś, co dostajesz po sukcesach, dzieli nas przepaść. Więc dzisiaj klepię po plecach, gnam więcej cedę niż mój ojciec na dziesięciolecia. Dzięki za wiedzę, mógłbym klepać tę biedę, ale nie polecam. Harry Angel, Harry, Harry, Harry Angel, Harry Angel, Harry, Harry, Harry Angel, Harry Angel, Harry, Harry, Harry Angel, Harry Angel, Harry, Harry, Harry Angel, Harry Angel, Harry Angel, nowy porządek, stary bałagan. Zdrowy rozsądek, przy księdze prawa. Przyszłość sceny, ordo templi, układaj tarot. Mam więcej na barkach i nie piję z tym do sesji. W dżalo, przy nieboskłonie tworzę materiał dla astrologów. Biegnę po swoje, nie mogę przestać aerobów. Nie wiem kim jestem, gdzie jest ten dowód? Na spacerze do grobu, oddam ci duszę za rozum. Znowu? Najchętniej oddam ci duszę za darmo. Warto? Okej, za lepszą matrymonialność. Wieczorem przed mym domem wyświetlam zwrotki przez diaskop na przypomnienie. Rynkowski jest kłamcą i plagierem, bo życie jest fraszką trenem. A ja znowu nie mogę przez to zasnąć w remie, ale mam tę łatwość, chcę tylko spaść pod ziemię. Tutaj gdzie tytan przenika przez atmosferę. Co jest zagadką, jak mam wierzyć w to ich przeznaczenie? Gdzie wszyscy moi przyjaciele? Harry Angel, Harry, Harry, Harry Angel, Harry Angel, Harry, Harry, Harry Angel, Harry Angel, Harry, Harry, Harry Angel, Harry Angel, Harry, Harry, Harry Angel. Nie wiem co jest celem życia, stąpam jak od słów do rękoczynów, chłopcze, nie licz, że tak spijesz forsę. Łatwo przespać szansę, choć paradoksalnie ciężko ruszyć w eter. Harry Angel, to przychodzi naturalnie. Zerwać sznury truty, byle nie dać im się złapać w sidła. Nie wiem co jest celem życia w zepsutym świecie. Harry, Harry, Harry Angel. Niż zwieje stara miłość serca z chromu. Czerpię energię z urgonu. Jestem w domu. Harry Angel. Hello. Yes, this is Harold Angel. Well, yeah, I could be free.